4 uur. NPO Radio 1 met Joanneke van den Bergen. Een hele goede middag. Zonder het gebruik van dierproeven hadden we nu nog geen coronavaccins gehad. Maar Nederland wil koploper worden op het gebied van dierproefvrije innovaties. Is het veilig om geneesmiddelen te ontwikkelen zonder ze op dieren te testen? Daar gaat het zo over in 1 Vandaag. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Dorot Megens. In de afgelopen week is het aantal positieve tests en ziekenhuisopnames verder gedaald, meldt het RIVM. Er waren ruim 20.000 positieve tests, een afname van 18%. Het instituut zegt duidelijk het effect van de vaccinatiecampagne te zien. Ook het aantal ziekenhuisopnames nam af. Dat waren er in de afgelopen week ruim 550. Op de intensive cares werden 103 mensen opgenomen, waarmee het aantal opnames op de verpleegafdelingen en de IC's met een derde afnam. De Nederlandse staat hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de nabestaanden van twee Molukse treinkapers. Het gerechtshof houdt daarmee de uitspraak van de rechtbank uit 2018 in stand. De twee kapers werden in 1977 bij de bestorming van de trein bij De Punt, net als vier andere kapers, doodgeschoten door mariniers. De nabestaanden van de twee gedode kapers stelden dat de twee ook aangehouden hadden kunnen worden. De rechter zei dat het moeilijk is om dat na 44 jaar nog te bewijzen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. De bewijslast die ligt dan bij de mensen die zo'n proces beginnen. Die willen aantonen dat het anders is gegaan dan het officiële verhaal. Aantonen dus dat deze mariniers een boekje te buiten zijn gegaan of een instructie hadden die niet deugde, namelijk om te doden, wat natuurlijk nooit zomaar de bedoeling kan zijn. Hij zegt, nou ja, dat bewijs is niet geleverd. In Amsterdam wordt een kopstuk van de verboden motorclub Satudara begraven. Er is veel politie op de been, onder meer om te controleren of de rouwstoet niet afwijkt van de afgesproken route. De 46-jarige Etus Beltserang overleed vorige week. In Nederweert in Limburg zijn bij een stalbrand 4600 varkens omgekomen. De brand brak rond 2 uur door nog onbekende oorzaak uit en veroorzaakt veel rook. In de stal ernaast woedt ook brand. Daar probeert de brandweer 3000 varkens te redden. In Italië is voormalig maffiakopstuk Giovanni Brusca na 25 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat vast voor de moord op de beroemde onderzoeksrechter en maffiabestrijder Giovanni Falcone. Later werkte Brusca samen met justitie. Keeper Jasper Cillessen gaat niet voor Oranje mee naar het EK over anderhalve week. Omdat hij in zelfisolatie zit na een positieve coronatest vorige week, kan bondscoach Frank de Boer hem niet opnemen in de definitieve selectie die vandaag bij de UEFA moet worden ingeleverd. En de Boer noemt dat ongelooflijk sneu voor Jasper. Ik wil gewoon 100% garantie dat hij 100% fit gaat raken. Nou, hij gaat zeker de eerste wedstrijd al niet halen. Ze gaan wel een EK spelen. En er komt heel veel dingen bij kijken. En ja, dan kies ik op dit moment voor de 3 keepers die hier zijn. En daar heb ik heel veel vertrouwen in. Maar ja, het is wel een hele moeilijke keuze geweest. Maar nogmaals, we spelen wel een EK. Voor het Nederlands elftal gaat naast Maarten Stekelenburg en Tim Krul nu Marco Bizot van AZ mee als derde keeper. Bij EK-wedstrijden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam zijn meer supporters welkom dan eerder bekendgemaakt. 16.000 fans mogen er nu bij zijn, meldt de KNVB. Eerder werd gemeld dat er zeker 12.000 supporters in de arena toegelaten zouden worden. Alle bezoekers die bij EK-wedstrijden in Amsterdam aanwezig willen zijn moeten voldoen aan de veiligheidsprotocollen van Fieldlab-evenementen en mogen alleen naar binnen op vertoon van een negatieve coronatest. Het weer, zonnig en zomers warm, 23 tot 27 graden. Op het strand wat frisser door wind van zee. Morgen kan het 28 graden worden. 'S Avonds in het zuiden wel kans op een bui. Gaan we naar het verkeer. Bianca Damink, hoe is het op de weg op deze heerlijke dag? Het is al best wel heel erg druk en er zijn een paar ongelukken gebeurd die veel vertraging veroorzaken. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je ruim een uur oponthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. Het staat vast tussen Naarden-West en knooppunt Eemnes. Je kunt beter omrijden via Almere over de A6 en de A27. Op de A20 is een ongeluk gebeurd van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging daar is 3 kwartier vanaf Nieuwekerk aan de IJssel. Het verkeer kan beter omrijden via de zuidkant van Rotterdam over de A16 en de A15. Er staat wel file op de A16, dat is van Breda naar Rotterdam. En dat komt door dat ongeluk op die A20. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein ben je ruim een half uur langer onderweg. En op de A16 is nog een ander ongeluk gebeurd. Dat is van Rotterdam naar Breda. Tussen de afrit Dordrecht Centrum en Zevenbergse Hoek heb je bijna een uur vertraging. Het gaat om een ongeluk met een vrachtwagen en daardoor is de rijbaan helemaal dicht. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. kunt dus ook beter omrijden via Bergen op Zoom over de A29 en de A59. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. De voordeligste scootmobielverzekering vanaf 3 euro per maand. Scootmobielhulpdienst.nl. Benieuwd hoe wij organisaties in beweging zetten? Kijk op frisseblikken.com. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers is bekroond met de Libris Literatuurprijs. Hilarisch, ontroerend en ontluisterend tegelijk. Onontkoombaar en fenomenaal. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers, de winnaar van de Libris Literatuurprijs. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. NPO Radio 1. Avro Tros. Een groot onderzoek naar medicijnen zonder dat er maar één dierproef aan te pas komt. Dat begint vandaag in Utrecht. Zo'n 500.000 dierproeven worden er nu nog jaarlijks uitgevoerd in Nederland. Maar er wordt ondertussen dus druk gezocht naar alternatieven. En ja, er zijn nog altijd veel coronabesmettingen in landen als Brazilië en India. Maar het vliegverbod is per vandaag wel opgeheven. En daar is niet iedereen blij mee. Onder meer coalitiepartij D66 is diep ongelukkig. En vanaf zaterdag dan mogen we weer lekker de kroeg in. En de horeca is blij. Maar hoe zit dat met de potentiële klanten? Straks is Gijs Rademaker hier om te praten over hoe groot de steun voor de versoepeling eigenlijk is. Jo Janneke van den Berg. Eén vandaag. Ja, Lammert, we leven dinsdag 1 juni. Wat voor dag is het vandaag? Behalve een lekkere warme natuurlijk. Ja, inderdaad, lekker weer. Nou, na de onthulling dat de bedrijfsleiding van de Amerikaanse hotelwebsite Booking.com 28 miljoen euro aan bonussen ontvangt, terwijl de onderneming vorig jaar nog 100 miljoen euro aan coronasteun kreeg. Ongelooflijk. Ja, zeggen steeds meer mensen hun account bij het bedrijf op. Op social media regent het screenshots van mensen die hun account hebben verwijderd en niet langer bij het bedrijf zeggen te zullen gaan boeken. En dan dit. We zijn er weer bij. Ja, volgende week start het EK voetbal al, maar de winkels liggen nog vol met oranje spullen. Waar voorgaande edities de Wuppies, Vuvuzela's en Oranje Vla niet aan te slepen waren, komt nu die oranje koorts maar niet op gang, schrijft het Financieel Dagblad. Ja, volgens een ondernemer in oranje artikelen is de afzet nog niet eens de helft van wat er normaal bij andere voetbaltoernooien gebeurt. En volgens hem heeft het ermee te maken dat we de wedstrijden niet in de kroeg of op het terras kunnen kijken. Want ja, in je eentje op de bank ga je inderdaad minder snel volledig uitgedost in oranje die wedstrijd. Bekijken, dat is waar, natuurlijk. Maar jij hebt natuurlijk wel een pakje oranje vla in de eigen kast. Nee, nog niet, maar wie weet. Gaat komen, weet. Toch? Dankjewel. Jaarlijks voeren we in Nederland bijna 500.000 dierproeven uit. Maar er wordt druk gezocht naar alternatieven. Vandaag begint aan de Hogeschool Utrecht een onderzoek naar medicijnen zonder dat er ook maar één dier aan te pas komt. Het onderzoek kost 12 miljoen en gaat 5 jaar duren. En Harm van Attenveld die krijgt er tekst en uitleg over van Cyril Krul, lector Life Sciences and Chemistry aan de Hogeschool Utrecht. Zij broedt hier al 25 jaar op. Vanuit de overtuiging dat we met dierproeven niet altijd het juiste antwoord kunnen vinden op de vraag. En ik ben gaan zoeken naar andere mogelijkheden. Loop ik achter Cyril aan. Gaat er een glazen deur open? Dit is ons laboratorium van de onderzoeksgroep. met de jas aan. Miek is hier aan het pipetteren. Wat we hier op het laboratorium doen, innovatieve modellen maken die zeg maar orgaansystemen van ons menselijk lichaam kunnen nabootsen. Hoe? Ja, dat is heel mooi, want we gaan eigenlijk werken aan een nieuw beoordelingssysteem. Dus we willen kijken of we op een andere manier de veiligheid van stoffen kunnen beoordelen. En dat doen we door bestaande data van de biologie, vanuit de toxicologie, vanuit de chemie bij elkaar te brengen, digitaal. En deze aan te vullen met data van dit soort innovatieve in vitro modellen. In de reageerbuis. In de reageerbuis. En vervolgens voorspellingen te maken over situaties die we op dit moment met dierproeven niet goed kunnen voorspellen. En dus we maken gebruik bijvoorbeeld van klinische data, hè, patiëntengegevens, maar ook bijvoorbeeld epidemiologische data of data van werknemers, hè, die in hun bedrijfsomstandigheden soms blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen. Dus dat is de basis van ons model. En die gaan we dus aanvullen met in vitro modellen die ook gebaseerd zijn op humaan weefsel of humane cellen. En die kunnen we dan hier in het laboratorium verder kweken. Komen we hier in het volgende lab. Hier ruist het. Ja, hier is de afzuigapparatuur. Nou, daar is bijvoorbeeld even onze onderzoeker Jean-Paul. Zit met zijn neus in de vriezer. Ja, die dus onze expert is in het kweken van organoïden. Dat zijn dus van die mini-orgaantjes op basis van stamcellen. En hij maakt daar hele mooie darmmodellen van. Nou, ja? Dat is echt super uniek, hoor. Gaat de vriezer dicht en de stoof, heet dat, open? Ja, ja, de stoof. Kun je daar zieken staan, 36,5 graden. Dat is ja, lichaamstemperatuur. Precies. En hier staat iets onder de microscoop inmiddels. Wauw. Dan zie je kleine ballonnetjes met een soort van sprieten die daar uitsteken. Dat zijn die darmkanaaltjes waar je het over hebt. De uitstulping aan de buitenkant zijn de stamcellen. En de uitstulping aan de binnenkant, zeg maar, dat zijn je darmvlokken in principe. En er zitten bijna alle celtypes in die de darm in ons lichaam ook heeft. We willen natuurlijk wel van geneesmiddelen weten of ze goed opgenomen worden, of van bepaalde stoffen juist weten dat ze niet opgenomen worden. En daarvoor heb je modellen nodig die heel goed die barrière, hè, van je darm nabootsen. Maar het is nog een hele vertaalslag om dat dan te doen van wat is dat als ik dat geneesmiddel met een slokje water inneem en hoe lang blijft dat dan in mijn lichaam, waar komt het terecht? Nou, daar heb je weer computermodellen voor om dat te kunnen simuleren waar die stoffen dan naartoe gaan in het lichaam. Dus zo proberen we eigenlijk allerlei technologie aan elkaar te koppelen om te kunnen voorspellen wat er in de mens gebeurt. Zegt Cyril Krul van de Hogeschool Utrecht, die ervan overtuigd is dat hierdoor op termijn geen dierproeven meer nodig zijn. Wel heel bijzonder als je zo hoort. En meegeluisterd heeft Judith Homberg. Welkom, mevrouw Homberg. U bent neurowetenschapper bij het Radboud UMC in Nijmegen. Hele goede middag. Ja, hallo. Goeiedag. Wordt u blij van initiatieven zoals waar we nu over horen in Utrecht? Ja, zeker, zeker. Het zijn hele mooie initiatieven. En waar de dierproeven vervangen kunnen worden, ja, daar moeten we zeker op inzetten. En waar gebruiken we in Nederland op dit moment nog dierproeven voor? Sowieso zijn de regels zo ingesteld dat je alleen nog maar dierproeven mag gebruiken als er geen alternatieven beschikbaar zijn. Zelf, zoals u aangaf, werk ik in de neurowetenschappen. Wij doen onderzoek naar gedrag en cognitie. En dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van een veld waarin er nog geen alternatieven beschikbaar zijn. Ja, maar ik begreep dat er bijvoorbeeld voor make-up testen, want daar denken mensen natuurlijk vaak aan als het over dierproeven gaat, dat eigenlijk in Europa niet meer gebeurt. Dat we ook zelfs geen make-up meer inkopen die getest is op dieren. Dus dat is eigenlijk helemaal weg, als ik het goed heb begrepen. Ja, klopt. Ja. Nee, dat is inderdaad een gedachte die er nog zo rondzweeft. Maar dat is eigenlijk al 20 jaar verboden. Dus dat gebeurt absoluut niet. En er worden alleen nog maar proefdieren gebruikt voor echt hele belangrijke biomedische vragen. Ja, zoals het coronavaccin achter. Bijvoorbeeld, ja. Sorry dat ik u in de reden val. Maar dat is natuurlijk een belangrijk, want volgens mij heeft u dat onlangs ook gezegd. Hè? Zonder dierproeven hadden we geen coronavaccins gehad op dit moment. Hè? Ja, dus voor inderdaad. Onderzoek naar medicijnen, vaccinaties zijn ze nog heel belangrijk. En u zei het al, u bent neurowetenschapper. En in uw vakgebied, hoe worden daar dierproeven ingezet? Ja, wij zijn geïnteresseerd in ziektes van het brein. Dus je kunt denken aan Parkinson's disease, Alzheimer's disease, depressie, angststoornissen. Ja, eigenlijk stoornissen waar heel veel mensen aan lijden. En waarvoor we ook oplossingen proberen te zoeken middels proefdieronderzoek. En daarbij zijn de belangrijkste uitleesparameters gedrag en cognitie. En dat kan een celsysteem nog niet vertonen. Dus daarom moeten we nog steeds gebruik maken van levende dieren. Ja, en wat gebruikt u vooral? Wat voor dieren? Ja, wij gebruiken vooral muizen en ratten. Dat is eigenlijk ook wel wereldwijd de meest gebruikte proefdierensoort. Daarnaast geloof ik konijnen en nog een bepaald soort vis. Ja, er worden wel wat andere soorten ook gebruikt, inderdaad. Ook inderdaad konijnen, maar ook bijvoorbeeld soms ook al wormen of fruitvliegjes of zebravis. Ja. In enkele gevallen ook al primaten. Ja, maar dat is echt heel erg beperkt. Ja, muizen en ratten is het meest voorkomen. En kunt u eens omschrijven hoe zo'n proef er aan toe gaat in uw vakgebied? Ja, bijvoorbeeld wat wij onderzoeken is welke factoren bijdragen aan kwetsbaarheid voor depressie. Dus we willen weten waarom iedereen kan natuurlijk bijvoorbeeld een stressvolle event meemaken in zijn leven. Hè. Bijvoorbeeld de corona-epidemie is natuurlijk heel belangrijk. Een belangrijk voorbeeld van wat mensen kan overkomen. Daar heb je geen controle over. Je kan zomaar je baan kwijtraken of familieleden kwijtraken. Dat heeft een enorme impact. En wij proberen te onderzoeken welke factoren erbij dragen dat sommige individuen daar gevoeliger voor zijn. Hè? Sommige mensen kunnen daarvan herstellen, maar anderen niet. En we willen begrijpen welke factoren daarbij bijdragen. Bijvoorbeeld op het niveau van gevoeligheid voor negatieve factoren, maar ook gevoeligheid voor positieve factoren als uitlijstparameters. En met die kennis willen we dan uiteindelijk meer gerichte behandeltherapieën ontwikkelen om mensen te helpen die iets naars hebben meegemaakt. Ja, nou gaat het vandaag in Utrecht, zijn ze afgetrapt, hè, met die dierproefvrije innovaties waar ze dan hopen uit te komen over 5 jaar. Ik begrijp dat er uit stamcellen mini-organen gekweekt kunnen worden. Is dat toepasbaar in uw vakgebied, mini-hersentjes? Ja, mini-hersentjes worden absoluut gemaakt. En die worden ook toegepast en verder ontwikkeld. Op dit moment zijn ze vooral relevant voor onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen. En dat is omdat die mini-hersentjes tot een bepaald ontwikkelingsstadium ontwikkeld kunnen worden. Maar ze missen ook een aantal belangrijke elementen voor verder functioneren. Bijvoorbeeld, ze hebben geen bloedvaten. En u kunt je voorstellen dat een stukje hersen zonder bloedvaten kan niet functioneren zoals een volledig brein. Ja. En is niet een brein dat gedrag en cognitie aanstuurt. Dat blijft lastig. En u vertelde net hoe dat eraan toe gaat met zo'n rat of muis in een kooitje. Dat klinkt toch heel erg zielig. Ik kan me voorstellen dat als u op een verjaardag vertelt wat voor werk u doet, dat u dan veel over zich heen krijgt. Eigenlijk valt het wel mee. Oh. Je kan het heel goed uitleggen waarom we het doen. Het gaat dus echt om belangrijke biomedische vragen. En ook zijn er heel veel regels die ervoor zorgen dat de dieren met alle mogelijke zorg worden behandeld. We zijn daar ook heel open in. En ik denk dat de dieren in het dierenlaboratorium met veel meer zorg worden behandeld dan misschien dieren die de mensen op andere plekken gebruiken. En hoe ziet u de toekomst? Want we moeten alweer afronden, helaas. Het is super interessant. Nederland wil koploper worden op het gebied van dierproefvrije innovaties. Gaat dat werkelijkheid worden? Zijn we ooit dierproefvrij, denkt u? Ik denk niet volledig dierproefvrij, maar wel dat we misschien uiteindelijk kunnen toewerken in sommige velden naar minder proefdiergebruik, zoals het in het veld van medicijngebruik. Ja, want we hebben er nu 500.000 per jaar. Dat kan dus wel een stuk minder. Ja en nee, het klinkt natuurlijk heel veel, maar we moeten het ook in een groter plaatje plaatsen dieren die we als mensen op een hele andere manier gebruiken. Zoals we eten veel meer dieren op, bijvoorbeeld 641 miljoen dieren worden er per jaar al opgegeten. Ja. Dus we moeten realistisch zijn en we moeten ook wel ervoor zorgen dat de proefdierenonderzoeken die wij doen ook van goede kwaliteit zijn. Dus we moeten niet gaan beknippelen op de kwaliteit, want dan worden de dieren ook niet goed gebruikt. Dat is niet voor niks. Precies. Worden gebruikt voor onderzoek. Judith Homberg, neurowetenschapper bij de Radboud UMC in Nijmegen. Hartelijk dank. We spraken over alternatieven voor dierproeven waar in Utrecht vanaf vandaag mee wordt geëxperimenteerd. Tot vandaag werden vluchten uit landen als India en Brazilië koortsachtig geweerd. Maar vanaf vandaag zijn deze vluchten weer welkom. Er is een quarantaineplicht voor mensen die per vliegtuig hier komen. Niet iedereen is hier blij mee. En in de ons omringende landen blijft het verbod ook gewoon gehandhaafd. Nu eerst het verkeer met Bianca Damink. Het is behoorlijk druk en vooral de ongelukken veroorzaken veel vertraging. Zoals op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Het staat daar vast tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk. Ze zijn wel bezig met de bergingswerkzaamheden daar, maar er zijn nog 2 rijstroken dicht. Er staat 6 kilometer file en je kunt beter omrijden via de zuidkant van Rotterdam over de A16 en de A15. Gaan we naar nieuws via de NOS. In Amsterdam is veel politie op de been voor de uitvaart van een oud-president van motorclub Satudara. En zojuist is daar een grote stoet motorrijders aangekomen. Rond 4:15 eindigt dan de stoet bij begraafplaats Zorgvliet. Motoren voornamelijk van waarschijnlijk oude leden van Satudara. En ook hier hebben zich de harde kern van Ajax verzameld. Zij ontvouwen een spandoek met Etus Forever. Ja, zo klinkt dat dan, die motoren. En NOS-verslaggever Onno Beukers die zag dat net allemaal gebeuren. Vanwege de verwachte grote belangstelling is het gebied rond de uitvaart aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Onno, goedemiddag. Goedemiddag, ja, dat klopt. Wat houdt dat in, die maatregel? Nou, dat houdt eigenlijk vooral in dat de gemeente Amsterdam en Amstelveen op deze plekken, en hier is dan, ik ben nu bij Zorgvliet, bij de begraafplaats, en er is ook een park, en daar staat dus eigenlijk nu iedereen te wachten totdat ook hier de rouwstoet echt langs gaat komen. Alle motoren zijn aangekomen. En wat de politie hier doet, die hier in grote hoeveelheden aanwezig zijn, is toch mensen waar nodig fouilleren, omdat er toch ook wel angst is dat er vuurwerk, dat er fakkels afgestoken gaan worden. Een ander ding waar ze ook op letten is dat mensen geen Satudara-hesjes aan hebben. Oh, dat mag niet? De motorclub die is verboden. Dus uitingen daarvan die zijn ook verboden. Dus de leren hesjes met Satudara erop, die zijn verboden. Wat je wel hier veel ziet, is dat de kleuren van Satudara, het zwart, de zwarte kleuren met een gele band lopen veel mensen om. Waardoor ze toch enigszins herkenbaar zijn. Maar ja, dan is het een geel lintje om de arm. Ja. Wat misschien hetzelfde zegt, maar wat dan niet die hesjes zijn. Nee, precies. Maar ze lossen ze het op die manier op, inderdaad. En de uitvaart verloopt wel herkenbaar, ja. Ja, precies. Dus iedereen weet wat ze natuurlijk mee uitdragen. Want je zegt, er wordt van alles in de gaten gehouden. Maar de uitvaart verloopt vooralsnog rustig. Ja, tenminste, er is veel aanloop, maar geen rariteiten. Ja, wat mensen hier zullen merken is dat er her en der wat straten zullen zijn afgesloten. Het begon eigenlijk al begin van de middag. Toen was er een herdenkingsbijeenkomst rond 2:30 in Amsterdam Zuidoost. Daarna is dus die grote stoet met motoren die we net hoorden hier naar de begraafplaats gereden. En dat gaat eigenlijk allemaal gemoedelijk. De zon schijnt, iedereen staat eigenlijk op dit moment rustig te wachten. De angst bestaat nog een klein beetje dat er zometeen toch vuurwerk afgestoken gaat worden. En dan is nog heel even de vraag hoe de politie daarop zal reageren. Ja. Want zij hebben gezegd dat ze dat niet toe zullen staan. Oké, en wie was die president? Kun je daar iets over vertellen? Nou ja, de combinatie van oud-leden van Satudara en Ajax-supporters dat die hier staan is niet onlogisch natuurlijk. Etus Belserang was de leider van de Amsterdamse chapter van de Satudara. En hij was dus ook actief binnen de harde kern van Ajax. En daarom dat veel mensen zich verbonden voelen met hem. Dus veel Satudara-leden, oud-Satudara-leden vanuit Nederland, maar ook vanuit het buitenland hier naartoe zijn gekomen. Ik heb hier ook Duitse kentekens bijvoorbeeld gezien. Ja, en er is hier dus ook een grote groep Ajax-supporters, omdat hij toch ook een aanzien had binnen de harde kern van Ajax. En die mensen hem ook graag op dit moment nog een laatste groet brengen. Dank, Onno Beukers vanuit Amsterdam. Eén vandaag. Het vliegverbod voor vluchten uit landen waar de coronabesmettingen nog heel hoog zijn en zeer besmettelijke varianten rondgaan, is per vandaag opgeheven. Dat betekent dat er weer vliegtuigen mogen landen uit bijvoorbeeld India, Brazilië en Suriname. Volgens een advies van het OMT is dat veilig, omdat in Nederland vanaf vandaag een quarantaineplicht geldt. Maar in Politiek Den Haag is niet iedereen het eens met het opheffen van het vliegverbod. Jan Paternotte, D66 Kamerlid en coronawoordvoerder. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u bent een van hen, hè? U bent het daar niet mee eens. Wat is uw bezwaar? Want het OMT zegt dat het kan. Het OMT zegt dat het kan als je als je de quarantaineplicht strikt handhaaft. En ja, mijn zorg is dat wat Nederland nu doet met die quarantaineplicht, dat niet strikte handhaving is. Immers, als je in Nederland aankomt, mag je in quarantaine. Dat kan ook gewoon thuis. Dat kan ook in een studentenhuis met 20 mensen. Ja, als je dan toch op pad gaat, dan kan het zijn dat je ergens een keer een telefoontje krijgt. Maar dat is dan nog steeds niet een boete. Dus op zich kan ik me voorstellen dat we die quarantaine hebben als regel. Als mensen uit een gevaarlijk gebied komen, dat ze dan in quarantaine gaan. Ja, ik zie juist andere landen in Europa die op dit moment juist strengere maatregelen nemen om gevaarlijke virusvarianten af te remmen. Bijvoorbeeld Duitsland, die hebben een vliegverbod ingesteld, niet alleen voor India, wat wij tot vandaag ook hadden, maar ook voor het Verenigd Koninkrijk, voor Engeland. Ja. Ja, dat is omdat daar dat virus juist nu weer aan het toenemen is. Dus ik vind het heel opvallend dat Duitsland de ene kant op gaat en Nederland dan juist maatregelen opheft. Ja, u heeft een motie, er is een motie aangenomen van u, waarin werd gezegd dat in overleg met het buurland dit soort beslissingen genomen moet worden. En die is ook met een meerderheid aangenomen, die motie. Betekent dat minister van Nieuwenhuizen die naast zich neerlegt? Nou, ik vind in ieder geval dat ze het niet goed uitvoert, omdat in die motie eigenlijk gezegd wordt van laten we nou zorgen dat we niet een soort lappendeken hebben, een lapjeskat aan maatregelen in Europese landen, maar dat we samen optrekken. En ook kijken wat andere landen doen. En ja, België en Duitsland hebben dit reisverbod voor India nog wel steeds. Nederland dan niet. Terwijl er daar nog steeds tienduizenden, meer dan 100.000 besmettingen per dag worden geregistreerd en heel veel überhaupt niet worden geregistreerd. Met een variant waarvan de Wereldgezondheidsorganisatie zegt, die moet je zoveel mogelijk buiten de deur houden. Dus dat is toch moeilijk te plaatsen. En Frankrijk heeft dan weliswaar geen vliegverbod. Maar die hebben dan hele strenge quarantaine waarbij mensen in een hotel worden opgesloten. Ja. Dus in West-Europa heeft Nederland dan eigenlijk de minste maatregelen. Maar, en dat is toch gek. Waar bent u voor dan? Vindt u dat het vliegverbod er moet blijven of dat die quarantaineplicht strenger moet worden gehandhaafd? Ik vind dat je per land moet kijken voor waar dat vliegverbod voor nodig is. Maar landen waar de uitbraak echt niet onder controle is, zoals India of Brazilië, is niet logisch om dat vliegverbod nu op te heffen. Want ja, die quarantaine, we weten niet of die heel effectief gaat zijn, hoe die gaat worden nageleefd. En in deze coronacrisis is volgens mij een belangrijke les dat je beter het zekere voor het onzekere kan nemen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze tot het oordeel zijn gekomen dat wij wat dat betreft enorm kunnen afwijken van wat ze in Duitsland doen. Ja, want Duitsland, zegt u, die houdt wel vast aan het vliegverbod. Ik kan me voorstellen dat ze daar dus niet blij zijn met Nederland, want eenmaal hier kan iedereen natuurlijk vrij door Europa, door buurlanden reizen en iedereen besmetten. Nou, dat is inderdaad het volgende probleem. Dat dan mensen denken, nou, dan kan ik naar Schiphol vliegen en dan rijd ik gewoon zo Duitsland in. Nou, het is voor mensen in de grensstreek ontzettend belangrijk dat die grens met Duitsland open is. Duitsland heeft nou net deze week besloten dat ze Nederlanders zonder test weer welkom heten. Dat scheelt heel erg voor mensen die vaak de grens over moeten. Ja, als door het opheffen van het vliegverbod, stel dat de Indiase variant daardoor meer binnenkomt, dat kan je toch wel verwachten. Dat Duitsland dan zegt, nou, we gaan dan toch weer een testplicht invoeren, dan is dat heel vervelend voor heel veel Nederlanders die vlak bij de Duitse grens wonen. Wat kunt u nu nog doen? Ik ga donderdag in het debat vragen van, ja, waarom is nou een duidelijke uitspraak van de Tweede Kamer van trek samen op met de andere Europese landen, waarom wordt die genegeerd eigenlijk door het kabinet? Ik snap dat niet. En als er geen duidelijk antwoord op komt, dan zullen we alsnog vragen om, ja, wel weer tegelijk samen met Duitsland en België op te trekken. Ja, ander coronanieuws nog even tot slot. 60 tot 64-jarigen die geen AstraZeneca wilden hebben, die kunnen vanaf aanstaande zaterdag toch een ander vaccin krijgen. Ze hebben er een tijdje voor moeten lobbyen, maar het is ze wel gelukt. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het op zich jammer dat die mensen niet eerder het AstraZeneca-vaccin hebben genomen, omdat het gewoon een toegelaten goed vaccin is dat effectief is. Ik ken ook veel mensen die dat wel hebben genomen. Mijn eigen broer bijvoorbeeld, die nog veel jonger is. Dat werkt goed. Maar ja, uiteindelijk is het wel belangrijk dat we zoveel mogelijk 60-plussers gevaccineerd krijgen. Want zij lopen echt het risico op ziekenhuisopname. En als dat dan nu met een ander vaccin moet, dan is dat goed dat we dat uiteindelijk doen. Dan hebben ze er een stuk langer op moeten wachten. Maar dan kan dat nu alsnog. Jan Paternotte, D66-Kamerlid. Hartelijk dank. Graag gedaan. Een Amerikaans bedrijf dat via Nederland miljarden overhoudt door een constructie met de Belastingdienst. En die miljarden belanden dan weer op de Cayman-eilanden. Ja, u hoort het goed. En over dit bijzondere verhaal praten we zo meteen door na het nieuws van 4:30. Er zijn steeds meer partijen die zonnepanelen leggen. En dat vinden we bij Essent alleen maar mooi, want elk paneel is er één. Maar mocht je denken, bij wie moet ik nou zijn? Weet dan dat we er bij Essent al meer dan 1 miljoen hebben gelegd. En dat we op veel panelen 25 jaar garantie geven. Maar ja, ik ben misschien wel een beetje partijdig, hè, als monteur van Essent. Kijk op essent.nl. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Gratis kennismaken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. Ze zijn weer open, de forten, bunkers en vestingsteden van de waterlinies. Ga op expeditie, ontdek wandelend of fietsend het linielandschap, boek een rondleiding of pak een terrasje. Plan je bezoek op forte.nl. Powered by Bank Giro Loterij. NPO Radio 1. Eerst nieuws met Dorot Meges. De politiebonden en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn het eens over een nieuwe cao. Medewerkers krijgen onder meer een structurele loonsverhoging van 1,3% vanaf 1 juli... en een eenmalige uitkering van €750. CDA-leider Hoekstra ziet een coalitie waar PvdA en GroenLinks aan meedoen niet zitten. Met die partijen samen is het verschil heel groot, zei Hoekstra na afloop van een gesprek met informateur Hamer. En sprak Hamer samen met D66-leider Kaag. Kaag zei na afloop niets over het gesprek. De Italiaanse maffiabaas die vastzat voor de moord op onderzoeksrechter Falcone op Sicilië is na 25 jaar vrijgelaten. Giovanni Brusca werd het varken en de mensenslachter genoemd. Hij bekende betrokkenheid bij 100 moorden. En ongeveer 250 mensen die zich tussen 27 en 30 mei hebben laten testen bij de GGD in Bergen op Zoom of Goes, hebben een onterechte positieve uitslag gekregen. Volgens het Admiraal de Ruiter ziekenhuis ging het mis door een aanpassing in het laboratoriumsysteem. Die mensen worden gebeld door de GGD. Gaan we naar het weer, Peter Kuipers-Minneke. Blijft het zo lekker de komende dagen? Ja, nou in ieder geval morgen. En daarna krijgen we wel iets meer bewolking. Maar laat ik niet op de zaken vooruit lopen. Het is nu droog, dat blijft het ook vanavond. Een heldere avond met nog lang vrij hoge temperaturen. Uiteindelijk daalt de temperatuur vannacht naar zo'n 9 tot 11 graden. Het blijft ook vannacht droog en helder. En morgen begint de dag dus ook weer met zon. Dat is tegenwoordig al heel vroeg, hè. Trouwens, de zon die komt al voor 6 uur op. En tegen de tijd dat je ook daadwerkelijk de deur uitgaat. Tenminste, als je een 9 tot 5 baan hebt, dan is het alweer flink opgewarmd. En 's middags wordt het dan zo'n 25 tot 28 graden. 'S avonds is er kans op een enkele bui in het zuidoosten van het land, maar die kans is niet zo heel erg groot. Donderdag dan trekt er wel een klein gebied met een paar buien over het land. De buien die vallen waarschijnlijk het stevigst uit in het binnenland, maar ook langs de kust is er kans op wat regen. Toch schijnt de zon ook regelmatig en de temperatuur die blijft op pijl met zo'n 23 graden. Dus die echte kilte van vorige maand die je krijgt, komt niet meer terug. Vrijdag en ook het weekend ligt de temperatuur overdag op zo'n 22 of 23 graden. Met wel een wat grotere kans op af en toe een bui. Meer bewolking dan vandaag, maar dat kan natuurlijk ook bijna niet anders. Maar ook regelmatig zon. Lekker. Nog even het verkeer. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Het is behoorlijk druk en ongelukken veroorzaken veel vertraging. Zo heb je 3 kwartier oponthoud door een pechgeval op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Eemnes. Omrijden kan via Almere over de A6 en de A27. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland staat het vast voor Rotterdam-Krooswijk door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn daar dicht en de vertraging is ook bijna 3 kwartier. En daardoor staat het ook vast op de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. Daar heb je een 30 minuten vertraging. Ook op de A16 is een ongeluk gebeurd, maar dat is van Rotterdam naar Breda bij Zevenbergse Hoek. Dat kost je 50 minuten extra. Het gaat om een ongeluk met een vrachtwagen en er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda is ook een ongeluk gebeurd bij Vlaardingen-West. Je komt daardoor vanaf de afrit Westerlee in de file terecht en je moet ook daar 3 kwartier geduld hebben. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen. Vereniging Eigen Huis komt op voor mij en alle andere 800.000 leden. Of het nou gaat over kopen, verkopen, verbouwen, onderhouden of verduurzamen. Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. Ik ben blij met mijn huis en nu wil ik graag verduurzamen. Maar hoe dan? Kijk op eigenhuis.nl voor tips en informatie. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Benieuwd hoe wij organisaties in beweging zetten? Kijk op frisseblikken.com. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. De nieuwe meeslepende roman van Simone van der Vlucht, De Kaasfabriek. Over twee sterke vrouwen die hun tijd ver vooruit waren. De Kaasfabriek, nu overal verkrijgbaar. Maak het jezelf makkelijk met het CCV Pinpakket. Nu tot €200 korting, inclusief pinautomaat, betalingen en 24/7 service. Kijk voor de actie op ccv.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Jo-Janneke van den Bergen. Eén vandaag. Het café waarin naar schilderijen staren in het museum of het binnenverblijf in bij de dierentuin. Het kan allemaal weer vanaf zaterdag. Maar willen we dat ook? Gijs Rademaker is hier zometeen om te praten over steun voor de versoepeling. Het Amerikaanse bedrijf Viacom CBS heeft via een brievenbusconstructie in Nederland $32 miljard ontvangen en grotendeels doorgesluist naar belastingparadijzen zoals de Cayman-eilanden en Barbados. Het Amerikaanse bedrijf maakte een deal met de Nederlandse Belastingdienst en betaalde slechts over 0,8% van de opbrengsten belasting. Goedemiddag, Maarten Hietland, onderzoeker van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, SOMO. Bent u daar? Goedemiddag. Ja, hele goedemiddag. Ja. En we hebben als het goed is ook contact met Paul Tank, Europarlementariër voor de PvdA en voorzitter van de Belastingcommissie van het Europarlement. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Tang is er ook. Hartstikke fijn. Ik begin even bij u, meneer Hietland. Wat is dat voor bedrijf, Viacom CBS? Ja, het is een heel groot multimedia bedrijf. Het is gevestigd in de Verenigde Staten. En het zendt haar programma's, tv's, serie uit over de hele wereld. En mensen in Nederland kennen het met name van bijvoorbeeld Nickelodeon, Comedy Central, MTV, maar ook tv-series, SpongeBob, Star Trek, films zoals The Titanic, Paramount Pictures, een filmproductiebedrijf. Ja. Ja, dat is echt een groot, heel een groot multimedia bedrijf. Ja. En ze gebruiken Nederland om belasting te ontwijken. Hoe doen ze dat dan? Ja, klopt. Ja, in 2005 heeft het bedrijf besloten dat de productie vindt nog steeds plaats in de Verenigde Staten. Maar dat ze eigenlijk de rechten om deze films, series, et cetera, te verkopen. Die rechten die hebben zij verplaatst naar belastingparadijzen. Hè, Bermuda, Barbados, hè, die structuur die wijzigt over de jaren. En zij lenen eigenlijk die rechten uit aan Nederland, aan entiteiten in Nederland, van Viacom CBS. Waarna het in de wereld wordt verkocht. Ja. En de opbrengsten daarvan, die komen dan terug in Nederland. En die worden in Nederland nauwelijks belast. Hè. Er wordt maar 0,8% over maar 0,8% van de revenues, van de opbrengsten, belasting betaald. En wat verdient Nederland daar dan aan uiteindelijk, een kleine schatting? Ja, kijk, wat Nederland eraan overhoudt, dat zijn echt luttele miljoenen euro's. Ja. Dat is echt in vergelijking met wat andere landen mislopen. Is het eigenlijk niks? Want hoeveel loopt Amerika mis, inderdaad? Nou, wij hebben berekend dat over de periode 2005-2019... de laatste beschikbare informatie die we hebben, 2019... dat de VS in totaal 4 miljard aan belastingopbrengsten is misgelopen. Zo. $4 miljard. Daar zullen ze niet blij mee zijn. Want terwijl wij praten met elkaar, brengt de New York Times dit nieuws ook. Hoe wordt er in de VS op dit nieuws gereageerd, denkt u? Ja, nou, je ziet in de Verenigde Staten is er echt met Biden een nieuwe wind gekomen. En voorheen maakten de Verenigde Staten zich eigenlijk niet zo'n zorgen over de belastingafdracht van haar multinationals in het buitenland. Maar tegenwoordig, ook met de COVID-crisis en de publieke financiering eigenlijk van heel veel kosten. Ja. Is Biden echt wel zich bewust van dat zij die belastinginkomsten nodig hebben. Dus je ziet ook echt dat zij proberen, ook in samenwerking met andere landen, om bijvoorbeeld een minimum internationale belasting in te voeren. Ja, ja. Paul Tang, hoeveel buikpijn krijgt u van dit verhaal? Ik krijg hier buikpijn van. En het treurige is, het is niet het enige bedrijf dat deze constructies heeft. En het is zeker niet het enige bedrijf dat in Nederland deze constructies heeft. Daar krijg ik de buikpijn van. We zijn gewoon deel van een groot probleem, waardoor geld uit de zakken van de belastingbetalers verdwijnt. Ja. Dus Nederland werkt eigenlijk mee aan een legale verduistering. Hè? Want het geld wordt verduisterd en komt niet bij de belastingdiensten terecht, maar komt in de zakken van de aandeelhouders terecht. Ja, Maarten Hietland, meneer Tang zei het net al, Nederland maakt wel meer geheime deals met bedrijven die hier niet echt zitten. Starbucks, Rolling Stones, U2 zijn natuurlijk bekende partijen. En meestal weten we niet wat de afspraken zijn. Hoe weet u dat wat Viacom CBS betreft wel, hè, die 0,8 belasting over het gehele bedrag? Nou, dat hebben wij gevonden in de jaarverslagen van Viacom CBS. Dus van elke entiteit, hè, elk klein bedrijfje van Viacom CBS in Nederland, die moet jaarverslagen deponeren bij de Kamer van Koophandel. En daar had Viacom dat zelf gesteld. Dat zij een, een belastingafspraak had. Nou, ja. Het is wel goed opgelet, laten we het daarop houden. Ja. Ja. Meneer Tang, er is al tijden druk op Nederland, hè, vanuit Brussel om die belastingontwijking aan te pakken. En nu wil ook, en dat hoorden we net al, de Amerikaanse president Biden dat het stopt. Wat is er precies veranderd in de lucht, zeg maar? Nou, ik denk dat enerzijds eigenlijk elke politieke partij wel moet erkennen dat het heel oneerlijk is dat iedereen belasting betaalt, maar sommige grote bedrijven niet. Dat zit als een graat in de keel. Maar daar is bijgekomen, en dat laat Joe Biden heel goed zien, er is ook een noodzaak om nu te investeren, maar dus ook om die investeringen te financieren. En ja, dat zal dan toch moeten gebeuren via belastingen. En wat is dan een betere plek om te beginnen bij degenen die op dit moment niet of nauwelijks belasting betalen? En zo kunt u ook de plannen van Joe Biden zien. Hè. Er wordt nu gesproken, wat dat betreft een hele spannende tijd, over een minimumtarief. Er is sprake van een race to the bottom, maar er kan nu een bottom komen. Dus er is nu ook druk vanuit de Amerikaanse hoek. Er was al druk vanuit de Europese hoek, voornamelijk de Europese Commissie, die bijvoorbeeld de brievenbusmaatschappijen wil aanpakken. En zo komt Nederland steeds meer en terecht onder druk te staan om een verandering door te maken. Ja, toch is het niet verboden om belasting te ontwijken. Wie verwijt u het meest in het geval van Viacom CBS? De Nederlandse regering die het toestaat of het bedrijf? Ja, nogmaals, wij werken mee aan aan legale verduistering. Dus nu kosten wij de Amerikanen ongeveer 4 miljard. Maar hetzelfde geldt ook voor constructies die Duitsland en Frankrijk treffen. Dat zijn onze Europese partners en buren. Ja, maar wie heeft daar het meest schuld aan? De regering die toestaat dus of het bedrijf die er gebruik van maakt? Ik denk uiteindelijk dat, ik ben politicus, dus ik vind dat we de regels moeten aanpassen, zodat het dit voor bedrijven niet meer mogelijk is. En Nederland heeft daar dus ook zelf een rol te spelen. Morgen staan we, zijn we bij de Tweede Kamer op bezoek. En we zijn dan onder andere organisaties als SOMO, maar ook Tax Justice, FNV en veel meer. Om bij de Tweede Kamer te bepleiten dat dit onderdeel wel wordt van de formatie. Nederland kan veel meer doen om belastingontwijking tegen te gaan. En daarom gaan we ze ook vragen om een blauwe brief te bezorgen aan de multinationals. Dat is de actie die we morgen gaan doen. Dat laat zien dat je internationale afspraken nodig hebt, Europese initiatieven, maar dat ook Nederland zelf aan de bal is om hier een einde aan te maken. Ja, stop belastingparadijs NL, geloof ik, hè, heet die actie. Ja. Nou, we gaan het morgen allemaal meemaken. Hartelijk dank, Paul Tang en Maarten Hietland. We hadden het dus over de miljarden die via Viacom CBS werden ontvangen en Nederland doorsluisten. Dankjewel. Gaan we naar het verkeer. Bianca Daming. Er zijn behoorlijk wat ongelukken gebeurd die ook veel vertraging veroorzaken. Zoals op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Zevenbergse Hoek. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en vanaf de afrit Dordrecht Centrum kom je daardoor in de file terecht. Vertraging is 3 kwartier en er zijn 2 rijstroken dicht. Feit of fictie? Ja, Lammert, we gaan het hebben over bloemetjes, bijtjes. Jouw favoriete onderwerp natuurlijk. Flora, fauna, heerlijk op zo'n fijne dag. Ja, absoluut. Want afgelopen vrijdag las ik de column van schrijver en cabaretier Thomas van Luyn in de Volkskrant. En die had de titel Tijd om vliegende steekbeesten in de armen te sluiten. Het gaat onder meer over biodiversiteit en het insectenhotel van zijn buren. En in die column claimt hij het volgende. De biodiversiteit in stedelijke gebieden is groter dan in delen van het platteland. Een akker vol mais is voor de meeste insecten tenslotte een woestijn, terwijl een stad een lui lekkerland is, vol tuintjes en potten met bloemen, pleinen met gesmolten ijsjes en glazen cola. Oh, dat klinkt inderdaad heerlijk aanlokkelijk zo natuurlijk. En jij wilt weten of de biodiversiteit in steden inderdaad groter is dan op het platteland? Ja, want het leek me op het eerste gezicht een gek verhaal. Dus we belden als eerste met Robert Snep, ecoloog en onderzoeker Groene Steden aan Wageningen University and Research. We hebben als Wageningen University Research hebben wij onderzocht dat de steden zo'n 10% van de plant- en diersoorten echt een onderdak bieden, echt onmisbaar daarvoor zijn. Terwijl dat voor de landbouw maar voor zo'n 5% is. Dus, en dat nog terwijl het landbouwareaal zo'n 5-6 keer groter is. Dus als je nou een groene woonwijk hebt naast de maïzakken, dan is die eerste, die woonwijk is veel soortenrijker dan de tweede. En het gaat daarbij ook wel om hele andere soorten. Kevin Groen is stadsecoloog in onder meer Rotterdam en hij legt uit waar dat in zit. Ja, bijvoorbeeld in de stad heb je veel stenige structuren. Maar je hebt ook kleine slootjes, je hebt vaak een grasveldje of je hebt een park. Je hebt gewoon heel veel verschillende lagen in de stad. Je hebt ook hoogbouw, laagbouw en al die verschillende soort plekjes vinden dieren fijn. Terwijl in het platteland heb je dus vaak grote velden met één soort dat aangeplant is. Waar misschien ook nog wel pesticiden wordt gebruikt. Oké, duidelijk. Maar even voor de helderheid, Lambert, natuurgebieden zoals de Veluwe, die vallen hier natuurlijk niet onder. Nee, dat klopt. Met de term platteland wordt het agrarisch gebied bedoeld. In de stad is het dus meer biodiversiteit. Maar dat wil niet zeggen dat het daar nou per se zo goed gaat. Het platteland doet het eigenlijk nog slechter, zeg maar. Ecoloog Robert Snip nogmaals. Ik bedreig als steden een beetje het platteland en het agrarisch gebied achterna te gaan. 20 jaar geleden, wij spreken 30 jaar geleden, toen was die stad heel interessant. En nu hebben we heel veel van die braakliggende terreinen zijn volgebouwd. We hebben al die rommelhoekjes hebben opgeruimd. We hebben alles aangeharkt. We hebben het stedelijk groenbeheer. Het moet steeds goedkoper, sneller. Dus er wordt eentoniger van. De tuinen, ja, dat wordt een soort verlengde woonkamer is dat geworden. We hebben ook jarenlang is dat gepromoot dat dat de trend zou moeten zijn. Ja, vol met tegels, hout, meubilair. Zo ziet dat bij jou eruit, Lambert? Ja, een beetje gras. Ik heb een klein tuintje, dus het is veel tegels inderdaad. Maar ook nog wel planten, hoor. Ja. Ja, en die insectenhotels, hè, waar Thomas Verluijnen ook over schreef, die kunnen dus helpen dat tij een beetje te keren. Bij jou misschien ook wel. Ja, precies. Expert Robert Snip zegt dat het een gevalletje van alle beetjes helpen is. Terwijl expert Kevin Groen best enthousiast is. Ik heb een moestuin midden in de stad en daar staat een insectenhotel. En daar krioelt het echt van de insecten. Dus zeker als het op de juiste plek is neergezet, dus vaak in de zon, daar houden ze van. Droog, dus het moet een beetje een aftakje hebben. Dan komen er zeker insecten op af. Nou, tijd voor je oordeel, Lammert. Feit of fictie? Ja, het is een feit dat de biodiversiteit in steden groter is dan op delen van het platteland. Dank, Lammert. Je was weer een heerlijke bezige bij. Gaan we naar streamingnieuws via de NOS. Op een boerderijcomplex in Linden in Limburg zijn vorige week ruim 50 arbeidsmigranten gevonden. Ze leefden daar onder erbarmelijke en gevaarlijke omstandigheden, meldt de gemeente Maasgouw. We hebben contact nu met burgemeester Stef Stroes van Maasgouw. Hele goedemiddag. Goedemiddag, mijn achternaam is Strauss. Excuus hiervoor. Stef Strauss. Ja. Fijn dat u bij ons bent. Wat was er aan de hand met deze mensen precies? Nou ja, in onze beleving en in onze constatering samen met de inspectie van sociale zaken zagen wij dat veel te veel mensen op een te kleine ruimte woonden. In stapelbedden. Er waren geen voldoende veiligheidsvoorzieningen, geen brandmelders, geen blusmiddelen. De vluchtwegen waren gebarricadeerd, ramen soms versperd. De combinatie van slapen en eten, gasflessen die daar en gasbranders die in die omgeving zaten. Heel veel mensen en daarbij ook nog vooral in ons wat wij constateerden een intimiderend gedrag van de voorman en van de groepsleider daar, waardoor mensen via tolken aangaven zelfs dat ze soms zelfs geslagen waren ooit en veel schuwe mensen. En misschien dat laatste was misschien nog wel het ergste wat wij constateerden. Ja, en u noemde al gasflessen. Dus er waren allerlei gevaarlijke omstandigheden. Wat zag u nog meer? Nou ja, geen schoonmaakmiddelen. En keukens die erbarmelijk smerig waren. Koelkasten die overvol zaten. Waar niet duidelijk was wat voor wie was enzovoort. Nee. Maar vooral, wij hebben het samengevat als erbarmelijke omstandigheden waar je niemand wil hebben. En in dit geval 50 tot 60 mensen. Mensonterend. Dat was onacceptabel. Ja. En ze werkten op het land van de boerderij? Op meerdere plaatsen. Ja. In Noord-Limburg, in Zuid-Limburg, in Oost-Midden-Limburg. Ja. Okay. En hoe gaat het nu met deze mensen? Nou ja, we hebben de eigenaar opdracht gegeven om binnen 2 dagen... het pand of die mensen andere onderdak. En ze zijn vertrokken, zoals de eigenaar zei, met de Noorderzon. Dus wij weten niet op dit moment waar ze nu ondergebracht zijn. Maar in ieder geval hebben we bereikt dat ze in die gevaarlijke situatie, dat ze daar nu niet meer in zitten. Nou, dat is het belangrijkste. Hartelijk dank, burgemeester Stef Strauss van Maasgouw. Komend weekend mag er weer een stuk meer. Stap 3 van het coronaversoepelingsplan gaat dan in. De cafés gaan open en je mag tot later op het terras rondhangen. De culturele sector mag weer los. En de binnenruimtes van de dierentuinen die mogen ook weer open voor het publiek. Dus we kunnen lekker naar het aquarium bijvoorbeeld in Artis. Maar zoals bij iedere versoepeling of verstrenging peilen we ook nu weer of daar eigenlijk wel steun voor is. Gijs Rademaker is hier van het 1 Vandaag Opiniepanel. Hi. Fijn dat je er bent, Gijs. Kan je nauwelijks zien met al die glazen. Al die glazen tussen, maar je bent daar, ik hoor je. Hey, ik begon er al mee. De cafés, dat is wellicht de meest in het oog springende versoepeling. Ja. En waar het misschien ook wel het meest naar gesnakt wordt. Hè. Je mag een biertje drinken, straks ook weer binnen. Met wellicht toch ook die nodige risico's van dien. Horeca blij, maar de potentiële klanten? Nou, dat is een goede vraag. Want we leggen een heleboel versoepelingen voor. Want er komen namelijk nogal wat versoepelingen deze weken eraan. En dit is wel de versoepeling waar mensen het minst enthousiast over zijn. Of het meest voorzichtig voor zijn. Ja, het gaat natuurlijk om mensen in binnenruimtes die dicht op elkaar gaan staan. En we zien dus steun. Een meerderheid vindt het een goed idee. 59% in onze peiling van vandaag. Dus de rest die is daar gewoon voorzichtig dus over. 40% vindt het niet. Maar zijn het dan mensen die normaal gesproken wel in een café komen? Nou, dat weten we niet. Dat weet ik niet. Okay. Maar die mensen hebben ook recht van spreken over zo'n versoepeling. Want het heeft ook gevolgen voor hen. Hè? Lammert, jij hangt gewoon meteen weer in de landen, ja, toch? Dat, ja. dat had ik al gedacht. Want er zijn, je zei al, een heleboel andere versoepelingen die eraan komen. Kun je die een beetje met ons doornemen, Gijs? En ook of de steun of gebrek aan steun? Ik zal eens wat opnoemen. En je zult overal zien, overal is meer steun voor. Ik heb maandenlang gezien dat er geen steun was voor versoepelingen. Dit is echt helemaal gedraaid. Musea, theaters en bioscopen. 81% vindt het een goed idee dat die weer open gaan. Restaurants binnen open. 83%. Dus meer steun dan voor de cafés. Ja. Ook heel begrijpelijk, want mensen blijven op hun plek zitten. En er wordt natuurlijk niet gesnoven. Bijeenkomen met maximaal 4 personen in plaats van 2. Dat krijgt ook veel steun. Ja. En dan de laatste. Het kabinet trekt de volgende reeks versoepelingen. Trekken ze ook 3 weken eerder. Hè? Die trekken ze naar 30 juni. Ook dat hebben we voorgelegd. En daar zie je toch ook weer 62% voor, 23% tegen. Daar zijn mensen toch ook weer voorzichtiger over. Gaat dat niet te snel? Maar de meerderheid is dus voor. Ja, precies. Ja. Ja, het voelt inderdaad in één keer al zoveel. Hè? Ja. En alles valt of staat qua versoepelingen met de druk op de zorg. Die neemt flink af. Mensen worden meer en meer gevaccineerd. Vandaag kan 1981 al een afspraak maken. Zijn de zorgen over de pandemie dan ook aan het afnemen? Ja, die zijn zeker aan het afnemen. En flink ook. En dat is ook, ik vind het fijn om dit soort dingen te mogen vertellen na maanden van negatief nieuws. Want wat we hebben gedaan, is we peilen de zorgen over het coronavirus in Nederland, zoals we dat dan formuleren. Die peilen we al 1,5 jaar vanaf het begin van de pandemie. En die peilen we eens in de 2-3 weken peilen we die. We hebben ontzettend veel cijfers. En ik zeg dit zo uitgebreid omdat voor het eerst sinds het begin van de pandemie in ons land zien we dat de zorgen van mensen onder de 50% zijn gedaald. Dus het is voortdurend boven de 50%. Het is tot in de 80 gegaan. En nu is dat 47%. Geen reden om enorme vlaggen uit te gooien, want nog steeds 47% maakt zich dus zorgen over dat coronavirus. Maar het is wel een belangrijke mijlpaal en een flinke daling de afgelopen weken. Mensen worden stuk positiever. En die maken zich dan helemaal geen zorgen meer, zeg maar, de helft? Die maken zich nauwelijks tot geen zorgen meer. Ja, zo formuleren we dat. Okay. Lekker. Ja. En die vaccinatiecampagne, daar is natuurlijk van alles over gezegd en is van alles over te zeggen. Is daar een beetje vertrouwen in? Neemt dat toe? Dat neemt zeker toe. En daar zien we echt, ik druk me nog voorzichtig uit. Daar zit een absolute recordstijging in de afgelopen weken. Het was 2 maanden geleden, was het een chaos, laten we heel eerlijk zijn. Snapte niemand het meer? Welk vaccin, wie, wanneer, de vielen vaccins uit. 28% van de mensen had toen nog maar vertrouwen in de vaccinatiecampagne van de overheid. En nu is dat, vorige maand was dat al 44%. En nu is dat 62% vertrouwen. Dus dat is echt heel hoog. Het is hoger dan het ooit geweest is sinds we dat vanaf december zijn we dat gaan meten. Echt een opsteker voor minister De Jonge. Ja, je ziet het ook, waarschijnlijk zien jullie het ook om je heen. Iedereen is met elkaar aan het appen, hè, over afspraken. Heb jij al gebeld? Ja, precies. Ik mag maandag. Jij mag maandag. Ik heb dat eerst al gehad. Ja. En Lammert? 11 juni. Kijk aan. Dus het gaat ineens natuurlijk ook hartstikke snel. Maar ja, goed, tot iedereen helemaal gevaccineerd is, zitten we toch nog ten dele in elk geval aan de basisregels vast. De anderhalve meter, de mondkapjes. Voelt iedereen zich ook genoodzaakt om zich daaraan te houden? Nou, de vraag stellen is hem bijna beantwoorden, zeg maar. Ik zou zeggen, de combinatie van dalende besmettingen. Je ziet vandaag ook weer fikse dalingen. De toenemende vaccinaties, de boodschap van versoepelingen. Nou, kijk naar buiten, het mooie weer. Die combinatie die zorgt ervoor dat corona voor heel veel mensen, zien we ook in onze peiling van vandaag, ja, voorbij lijkt. Hè? Als wij vragen, zie je om je heen dat mensen zich minder aan de regels houden, dan zegt 3/4 zegt daar ja op. En dan is het wel zo eerlijk om ook vragen, hou je jezelf minder aan die coronaregels? En ook daar zien we in onze onderzoeken echt een verschil. Bijvoorbeeld in januari hield 84% van de mensen hield zich grotendeels of geheel aan de coronaregels. En 15% deed dat toen al niet. Nou, de cijfers van vandaag. 2/3 ongeveer doet dat, die houdt zich nu aan die regels. Dus van 84 is dat naar ongeveer 66% gedaald. Mm. En het aantal mensen dat niet doet, dat was dus 15%. Dat is nu 33% geworden. Dat is dus verdubbeld. Oh. Dus je ziet echt wel dat dat aan het verschuiven is. En zie je dan ook grote verschillen tussen oud en jong? Dat is een heel belangrijk verschil. We hebben eerst gekeken naar vaccinatie. Gedraag je nou anders als je gevaccineerd bent? Dat is niet het geval. Oh, dat lijkt wel zo in supermarkten. Dat al die oude mensen die komen ineens binnen die anderhalve meter. Ja, maar in onze onderzoeken zien we wel dat er heel veel mensen die gevaccineerd zijn, dat die ook nog wel naar hun naasten en hun vrienden afstand houden. Beseffende dat natuurlijk dat nog wel gewoon gevolgen kan hebben. Nee, Jo-Jan, het klopt. Die leeftijden, dat is een belangrijk verschil. We zien dat mensen onder de 35 jaar, ik zei net, van alle mensen is het 1/3 die zich niet of nauwelijks meer aan de regels houdt. Bij jonge mensen onder 35 is dat bijna de helft. En als we dus specifieke dingen voorleggen, bijvoorbeeld als we vragen, hou je nog afstand, 1,5 meter, tot je vrienden, dan doet 1/3 dat nog wel en de rest niet meer. Nou, dan zou je zeggen, die vrienden zijn ook jong. Hè? Maar als we dan zeggen, hou je 1,5 meter afstand tot je familie, waar ook oudere mensen tussen zitten, dan zegt ook 1/3 dat ze dat doen en de rest niet. Dus je ziet dat er echt grote verschillen zitten. En die jongeren die laten het eigenlijk een beetje los. Ja, en tot slot, in september zouden praktisch alle regels weer losgelaten kunnen worden. Althans, minister De Jonge zei te verwachten dat allemaal per 1 september weg kan over de schutting. Dat betekent dat mensen geen mondkapje meer hoeven te dragen. Geloven mensen hem? 4 op de 10 die verwachten dat de jongen daar gelijk in krijgt. Maar de grootste groep die denkt dat hij hierop moet gaan terugkomen. Ze zeggen, het gaat om die basisregels. Zij verwachten dat we daar tot aan het najaar aan kunnen vastzitten. Hartelijk dank, Gijs Rademaker van het 1Vandaag opiniepanel. Vanavond ook te zien bij 1Vandaag op NPO 1 vanaf 5:45. Lambert, nog een hele laatste toevoeging, heel kort. Ja, heel kort, dit nog even. Marilyn Monroe, het is haar 95ste verjaardag vandaag. Oh. Maar de tijden zijn veranderd, want er is ophef in Palm Springs over een 8 meter hoog beeld van haar met die opwaaiende jurk, weet je wel. Ja. Dat vinden mensen niet meer kunnen, niet meer van deze tijd. Hashtag Marilyn MeToo is helemaal trending. 40.000 mensen willen niet dat het beeld in Palm Springs komt te staan. Nou, belachelijk. Dit was 1Vandaag. Vanavond zijn we er weer, zoals ik al net zei, op tv. 5:45, hier zometeen Nieuws & Co. met Lara Rensen. Ik wens u een hele fijne avond. Avro Tros, de omroep voor ons. Ja, ze zijn er, zeker. Nee, ze zijn er. Ze zijn er wel, maar je kent ze niet. Ik denk dat er veel meer zijn dan we nu denken of weten. Het is misschien een beetje een ongemakkelijke vraag, maar ik moet hem toch stellen. Profvoetballers die geen voetbalvrouw, maar een man hebben. Klopt het dat jij homo bent? Ja, dat klopt. De Schaduwspits. We komen een podcast opnemen over homoseksualiteit en sport. Succes. Hoeveel zijn dat er dan? Als Messi of Ronaldo morgen zouden zeggen dat ze homo zijn, dat er helemaal geen probleem is. Nu in je favoriete podcast-app, De Schaduwspits. Een podcast over vooroordelen in de topsport. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook voor het leven met kanker, waarin iedere patiënt toegang moet krijgen tot de beste medicijnen. In de podcast Levensloop doet Astrid haar verhaal. Ja, ik heb het gered, maar vele anderen niet. Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel.